پنجتن ہے نام پیارا، اللہ نے خوب سنوارا، مومن کی آنکھ کا تارا، سرمایہ ہے یہ ہمارا، بیچاروں کا ہے چارا، بے یاروں کا ہے یہ یارا، میرے دل کو کرے گا روشن پنجتن کا ایک نظارہ، ہے جن کا نام محمد، محمود ہے اور ہے احمد، کہیں راشد مرشد و ارشد، محبوب خدا کو بے حد، وہ خود اور ان کے ابوجد، ہر ایک ہے انجمن آرا، میرے دل کو کرے گا روشن، میرے دل کو کرے گا روشن پنجتن کا ایک نظارہ، سرکار کے دل کی راحت، وہ عکس نور رسالت، سردار نسائے جنت، سر تاپا ایک بشارت، سر چشمہ رحمت و رافت ہے سید فاطمہ زہرا، میرے دل کو کرے گا روشن پنجتن کا ایک نظارہ، وہ بنت رسول اکرم، احوال نبی کی محرم، ممدوح زبان دو عالم، وہ ایک خاتون معظم، ہر ایک کی نظر میں مکرم، کہتا ہے یہ عالم سارا، میرے دل کو کرے گا روشن پنجتن کا ایک نظارہ، میرے دل کو کرے گا روشن پنجتن کا ایک نظارہ، اللہ نے علی کو بنایا سلطان ملک ولایت، اردل میں ولی ہیں سارے، غالب ہے علی کی عظمت، اس نام کی دیکھی شوکت، جب نعرہ حیدری مارا، میرے دل کو کرے گا روشن پنجتن کا ایک نظارہ، یہ حسن و حسین نبی کے دو پھول ہیں دو شہزادے، ہیں نور العین علی کے، زہرا کے صاحب زادے، رتبے میں بڑے ہی اونچے، اپنا تو یہی ہے نعرہ، میرے دل کو کرے گا روشن پنجتن کا ایک نظارہ۔ سرکار کا اجر رسالت جز اس کے نہیں ہے کچھ بھی، کرو دل سے محبت ان سے، ملی جن کو قرابت ان کی، ہر وقت ہی ہاتف غیبی، یہی صبح و شام پکارا، میرے دل کو کرے گا روشن پنجتن کا ایک نظارہ۔ ہے اہل بیت نبوی جیسے ہو نوح کی کشتی، جو ان سے ہوا وابستہ اسے آفت کوئی نہ آئی، قدرت نے اسے بھی اماں دی، یہ فیض ہے ان کا سارا، میرے دل کو کرے گا روشن، میرے دل کو کرے گا روشن پنجتن کا ایک نظارہ۔ سنتے ہیں بروں کی ہوگی، نیکوں کے تو فیل ہی بخشش، مجھ کو ہے ریاض توقع، میری بھی کریں گے سفارش، پھر ہوگی نہ حشر میں پرسش، پنجتن کا ملا جو سہارا، میرے دل کو کرے گا روشن، میرے دل کو کرے گا روشن پنجتن کا ایک نظارہ، میرے دل کو کرے گا روشن پنجتن کا ایک نظارہ۔